पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो मौत किससे होता है, मौत किससे होना है हमारे को और प्राप्त किसको करना है, ये दो बात है। तो मुक्त होना है संसार शरीर से और प्राप्त करना है परमात्मा को। तो शरीर और संसार आपको निरंतर छोड़ रहे, जिनसे आप मुक्त होना चाहते हैं वे संसार और शरीर आपका निरंतर त्याग ही त्याग कर रहे, त्याग एक क्षण भी आपके साथ नहीं रहते। जिसका त्याग करना है वे आपने रहते ही नहीं, और जिस परमात्मा को प्राप्त करना है वे क्षण भी आपसे दूर नहीं होते। दोनों चीजें स्वतः है, स्वाभाविक। परमात्मा स्वाभाविक ही आपके सदा साथ में रहते, कभी दूर हो सकते नहीं, होंगे नहीं, हो सकते ही नहीं। और संसार और शरीर साथ में रह सकते ही नहीं, ये कोई काम करना सिवाय दो को कोई काम नहीं। इसी सारी बात सर बात सीधी स्वाभाविक, सब मात्र शरीरों के साथ सबके साथ हो, शरीर किसी के साथ क्षण मात्र भी नहीं रहता, क्षण मात्र भी निरंतर आपको छोड़ रहा है निरंतर। और परमात्मा निरंतर आपके साथ रहते हैं, हरदम निरंतर, अंतर पड़ता ही नहीं। इतनी सीधी सरल बात है। अब आप भी स्वीकार कर ले भरी इतनी बात है, इस बात को आप स्वीकार कर दें ठीक वो पूर्ण हो जाएगा। इसमें शंका हो पूछवा, परमात्मा एक क्षण भी आपका त्याग कभी करते नहीं, करेंगे नहीं, कर सकते नहीं, और संसार साथ में रह सकता नहीं। तू बताओ, शंका हो बताओ, कोई आपके शंका हो बोलो। केवल आपने संसार को पकड़ रखा है, संसार बह रहा है, वो बह जाए जो रह जाए उसी को पकड़ो, उसी पकड़ो पकड़ो, नया पकड़ना बंद कर दो मुक्त हो जाएगी, नया पकड़ना बंद कर दो मुक्त हो जाएगी। अरे भगवान अपना है मान कर उसमें हंसते हो जाओ मुक्त हो जाएगी एकदम, साफ सच्ची बात है एकदम। इधर बात पटकनी जरूरत है, आप इतने बैठे हो कोई प्रश्न करो, संसार कब आपके साथ रहा, शरीर कब आपके साथ रहा, साथ रहते ही नहीं, रहते ही नहीं, रहते ही नहीं, और परमात्मा अलग होते ही नहीं, होते ही नहीं, होते ही नहीं। केवल आप अपने विचार कर दो, आप ही विमुख हो इस बात आप पर जिम्मेवारी है। परमात्मा से विमुख आप हुए हो इस वास्ते आप पर जिम्मेवारी है, नहीं तो आप पर जिम्मेवारी नहीं होती। और जाते हुए संसार को अपना माना है ये भी आपने गलती की है, इस वजह से आप पर जिम्मेवारी है। किसको जिम्मेवारी बताओ? आपने स्वीकार किया, आपको अस्वीकार करना होगा, बस काम बन गया। सदा काम बना हुआ एकदम एकदम, शंका हो पूछो, जो शंका हो कितनी सी बात है, सच्ची बात है, एकदम सिद्धांत की पक्की बात है। इस वास्ते कुछ भी करना नहीं, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निष्को हो जाओ, निशंक हो जाओ। कुछ भी चाहो, कुछ भी मत चाहो, ना जीना चाहो, ना मरना चाहो, ना आना चाहो, ना जाना चाहो, ना रहना चाहो, साफ कुछ नहीं रखो, एकदम मुक्त क्यों चाह छोड़ दो, अपने चाहना छोड़ दो, मुक्त हो गए, सर्वथा मुक्त हो गए। केवल अपने चाहना छोड़ी और सर्वथा मुक्त हो गए, इसमें कोई संदेह नहीं है, संशय नहीं है, पक्की बात, सर बात है, सीधी बात है, एकदम ठीक बात है, एकदम पक्की बात। कभी देख लो, कभी देख लो, है जो होना है जो देना है। इस वास्ते मुक्ति होती नहीं है, होने वाली चीज मिटने वाली हो जाएगी, जो होती है वो मिट जाएगी, वो है वो मुटे कैसे, है वो कैसे मिटे, होती वो मिट जाती है। इस बात मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति स्वतः है, स्वाभाविक स्वाभाविक है। मुक्ति के बाद प्रेम भगवान का है, मुक्ति के बाद अब भगवान के यहाँ पर भगवान कहते हैं मुई वंश ईश्वर जीव विनाशी चेतन अमर सहसुराशी। कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी सीधी बात है, कितनी सरल बात है। आप केवल केवल इच्छा मत रहो, कुछ भी इच्छा मत रहो, अच्छा पद प्राप्त करो, क्यों चाहना, बस इनमें सबका हो जाएगा। वही पड़ा है, वही पड़ा है, नई बात करना नहीं है, करना नहीं है इसको, ये तो है। इस वास्ते यदि आत्मा पांडव का इस वास्ते इसे प्राप्त होने पर फिर मोह नहीं होता, क्यों नहीं होता, मोह है नहीं, मोह कैसे हो, है ही नहीं, होगा कैसे, केवल आपने पकड़ रखा है, आप पकड़ो मत, आप कोई इच्छा नहीं है, कोई चार नहीं, हमारे कुछ चाह नहीं, कोई चाह नहीं, मरने की चाहना नहीं, जीने की चाहना नहीं, आने की चाहना नहीं, जाने की चाहना नहीं, कोई चाहना नहीं, जीवन मुक्ति एकदम। कितनी सरल बात है, कितनी सोरी बात है, बताओ क्या आपको जोर आता है इसमें, नहीं हो सके तो भगवान महाराज मेरे छूटता नहीं, मेरे से छूटता नहीं महाराज, भगवान कह दो मैं छोड़ना चाहता हूँ, छूटता नहीं, छूट जाएगा, जरूर छूट जाएगा, जिसको लेना चाहता वो मैं ले नहीं सकता, आ जाएगा आप साहब। ये दोनों बातें भगवान आप साहब कर देंगे, केवल आप तो अपने इच्छा बनाओ, केवल इच्छा और कुछ करना नहीं है। ये संसार छूट जाए और भगवान मिल जाए, बस केवल आपकी इच्छा होनी चाहिए और कुछ जरूरी नहीं, कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं, इच्छा मात्र का त्याग कर दो, दोनों काम हो जाएगा आप सब। क्योंकि ऐसा है, बंधन तो निरंतर आपसे दूर जा रहा है और परमात्मा सदा आपके साथ रहते हैं। स्वर्ग भी लोग जाएंगे पड़े ना बेटे नहीं चल, महासर्ग से भी, महासर्ग में भी उत्पन्न होते हैं, महाप्रलय में व्यथा जी होती है, वो है जीव कहते रहता है, जीव कहते हैं। कैसी मौजी बात है, कितनी शुभ बात है, कितनी सरल बात है, कितनी अपने घर की बात है और किसी की नहीं है, अकेला कुछ नहीं है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, ये पुकार हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, आप वो क्या जोर आता है बताओ, क्यों हे नाथ हे मेरे बात प्रभु हे नाथ, क्या करना पड़ता है आपको, कुछ करना पड़ा नहीं, करना कुछ है ही नहीं, सत्ता है स्वाभाविक है, और नाश होने वाला स्वाभाविक नाश होता है और हो जाने वाला स्वाभाविक है, फिर करना क्या बताओ, अब बताओ क्या करना है, केवल भगवान की हाँ में हाँ मिलाना है, हाँ हाँ हमारा ठीक है, हाँ ठीक है, केवल हाँ में हाँ मिलाना है और क्या बताओ, भगवान की हाँ में हाँ ठीक है, ठीक है महाराज ठीक है बस ठीक है, बस इतना काम है, इतना काम है यहाँ पर, बस आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद है, करने से आपत हुई है करना छोड़ दो, कुछ भी नहीं करना, मैं करना कुछ भी नहीं करना है, न्याल हो जाओगे, और करना तो भजन करो, करना हो तो भगन करो, भगवान को याद करो, भगवान मेरे हैं ये मानो, मानो तो ये मानो, करवा तो ये करो, और मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं, ये करो, मेरा कोई नहीं है, ये वही दो बात, भगवान मेरे हैं, हे नाथ आप मेरे हो, हे नाथ आपको आपको भूलो नहीं, हे नाथ ऐसी कृपा करो भूलो नहीं, आपको भूलो नहीं, हे नाथ ऐसी कृपा करो, और मेरा नहीं है और मेरा नहीं है मेरा नहीं है, हो जाएगा अब साफ हो जाएगा, क्यों हो रहा अब साफ ही, इतनी सीधी बात है सरल बात है, इसमें शंका हो पूछो, शंका है ना पूछो, कोई शंका हो तो सीधी बात, भगवान ने कभी भी अपनापन आपसे अलग किया नहीं, कभी किया नहीं, कभी करेंगे नहीं, कर सकते नहीं, भगवान की ताकत से बाहर की बात है, भगवान की ताकत से बाहर की बात है, आप से अलग हो सकते नहीं, आप से अलग हो जाए आप भगवान बन जाओ नारे अलग हो ही नहीं सकते, आप ही सोचो भगवान अलग कैसे रह सकते, कैसे हो सकते हैं, सर्व जब व्यापक है सब जगह है, वे आपको छोड़ कैसे सकते हैं, संसार आपके साथ रह कैसे सकता है, एक क्षण भी कहीं टिकता नहीं, ये तो अपनी धुन में जा रहा है, गंगा जी का प्रवाह जावे जो जो अपने जा रहा है, थे पकड़ेगा पकड़ेगा पकड़वाएगा नहीं, रख सकते नहीं, एकदम कितनी सुगम बात, कितनी सरल बात, कितनी सहज बात, स्वाभाविक बात, स्वतः सिद्ध बात, कैसी बात है, मौजी बात, आनंद की बात, एक आनंद की बात, आनंद ही आनंद, सिवाय सिवाय आनंद के कुछ नहीं है, अब कठिन था जो बताओ, अब बताओ क्या कठिनता है, क्या कठिनता है, क्या करना है वो कभी साथ नहीं है और जिसे प्राप्त करना है वो कभी दूर नहीं है, ये आपने कहा, हाँ। फिर त्याग किसका करें और प्राप्त किसको करें, क्या बाकी क्या रहा हमारे लिए, आप भगिनी आपने माना है बाकी, आपने बाकी माना है यही है और कोई बात नहीं, और कुछ बाकी नहीं, आपने बाकी माना है यही है, सिवाय आपके माना हो कुछ बाकी नहीं, आप अपनी मान छोड़ो, अपनी इच्छा छोड़ो, इच्छा इच्छा कोई मत करो, ठीक हो गया, कोई छोड़ने की कोई लक्षण पड़ रहे हैं, ना संसार छोड़ने की इच्छा करो, ना संसार भगवान को पकड़ने की इच्छा करो, इच्छा मत करो, इच्छा मत करो, कोई भी इच्छा मत करो, कोई भी इच्छा मत करो, कोई भी इच्छा करो तो फंस जाओगे, अच्छा छोड़ दो सब दूर तो जाओ भाई, अब अभी अभी अभी अभी अभी अभी इसी क्षण बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, आज सुधरे आज अभी, आज 12 बजे नहीं रात नहीं अभी, हुए राम को नाम जप, तुम राम जी हो जाओ, मैं राम जी का हूँ, राम जी मेरे उसका नाम जप करो, कुशल मत करो, कुशल मत करो, तभी कुशल, दो ही बात है, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हुए राम को नाम जपो तुलसी तजी कुसुम आज, बस इतना काम होगा, कुसुम मत करो, नाम जपो, नाम जपो, आपके लिए कोई चिंता नहीं, कोई चिंता मत करो, कुछ भी चिंता मत करो, चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, जय सो प्रतिभा श्री रामदास गोविंद, जिस धर्म वो पालन करेगा, हमारी क्या चिंता है, न जीने की इच्छा न मरने की इच्छा, न चिंता जीने की न मरने की, कोई इच्छा नहीं हमारी, किसी को लाने की इच्छा नहीं, किसी को त्यागने की इच्छा नहीं, किसी को पकड़ने की इच्छा नहीं, कुछ इच्छा नहीं है बने, केवल भगवान पर निर्भर हो जाओ, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, इतनी बात, इसके सिवा कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, गिरधर गोपाल सदा साथ में रहता है, दूसरा सब आपसे अलग हो रहा है, आप स्वीकार कर, केवल आप स्वीकार कर लो, बस कितनी सुगम बात है बताइए, कितनी सुगम, कितनी सरल, सत्य से सत्य स्वभाव, भगवान मेरे हैं, गोस्वामी जी कैसी बढ़िया बताई, बिगड़ी जन्म अनेक की, कीर्ति के नहीं, इतने जन्मों में बिगड़ी हुई, बहुत वर्षों की है, सुधरे अब ही आज, आज सुधरे आज भी, अभी अभी अभी अभी अभी अभी अभी शिक्षण सुधरे, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज अभी सुधर जा, सभी हो राम को नाम जपो, राम जी का हो राम जी का नाम जपो, बस तुलसी तजी कुसुम आज, कुसुम मत करो, संसार को अच्छा मानना, इसको बढ़िया मानना, ये कुसुम है, शरीर को सुंदर मानना, अच्छा मानना, अपने लिए मानना, ये कुसुम है, ये कुसुम मत करो, इसे सुगम और क्या है बताओ, कुसुम छोड़ दो, और राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, कितनी बढ़िया गलत है, अनेक जगह की बिगड़ी हुई बात है, आज अनेक सुधर गया, इतना बड़ा सबके सब भाई बहन जैसा छोटा बड़ा सब एक ही बात, बिगड़ी जन्म आने की सुधरे अब ही आज, हो राम को नाम जप तुलसी तजी कुसुम आज, बोलो दूसरे की सारी जरूरत नहीं है, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, नहीं हो तो ऊपर नहीं, भगवान कह दो, भगवान कह दो, हे भगवान हमारे से होता नहीं, केवल ये बात स्वीकार कर दो, हमारे से नहीं होता महाराज, तो हो जाए, मैं चाहता ये होता नहीं, मेरे से होता नहीं, अब इस सड़े क्या होगा, इस रूम क्या होगा बताओ, ये नाथ मेरे से होता नहीं, हूँ आयो बहु विधि जतन करी, हूँ आयो बहु विधि जतन करी, अतिशय प्रबल आ जाए तुलसीदास बस हो तब ही जब प्रेरक प्रभु बन जाए, आप मना कर दो हमारे सही होगा, मना मांग गया तेरे करा कुछ नहीं है, तेरे तू निश्चिंत मैं नहीं कर सकता तो तेरे को करना है जरूर है। आप सब हो जाएगा, आप सब सतह सतह संदेह नहीं है किंचित मात्र नहीं। कितना सुगम बात है, कितनी सरल बात है, कितनी अपने हाथ की बात है। आप इन्हें छोड़ो, हम क्या करें, क्यों उत्साह ना करो आप, ये संसार छूट जाए और आप मिल जाओ, बस क्यों उत्साह ना। केवल चाहना से है, मिलने वाले भगवान ही है, संसार कोई पदार्थ नहीं मिलेगा। संसार का कोई पदार्थ चाहना मात्र से नहीं मिलेगा, है भगवान चाहना मात्र से, मात्र चाहना है। और संसार छूट जाएगा बिना चाहे, ऊंचा हो मात्र भगवान ऊंचा हो, बस इतनी बात है, इतनी घर की बात इतनी है। इससे सुगम और क्या चाहते हो बोलो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी, हे नाथ, हे मेरे नाथ, चलो पड़ जाओ, एकदम पड़ जाओ। आत्मसंस्थ मन के तो न किंच विधि चिंतित, कुछ भी चिंतन नहीं करे। कैसी बढ़िया बात है, कितनी बढ़िया उत्तम बात है। आप पर करने का कोई दायित्व नहीं, आप पर कोई जिम्मेवारी नहीं, मर जाओ जो भगवान करो। एकदम सच्ची बात, एकदम सीधी बात। कठिन था तो बताओ, छोड़ता नहीं तो छोड़ता नहीं, हमें छोड़ता नहीं महाराज। आपको मैं मेरा मान लूंगा, मेरे मानना होता नहीं। संसार को मैं अपना ना मान लू, मेरे से होता नहीं। वहां हे नाद होता नहीं, हे नाद मेरे से होता नहीं। बोलो अब और क्या चाहिए, और क्या चाहते हो। आपके हृदय से को हृदय मेरे से होता नहीं, भगवान तेरे को कहने जरूरत नहीं है, अब हो जाएगा, तुम चिंता छोड़ दो। मोक्ष ईश्यामी मा सोचे, मोक्ष ईश्यामी मा सोचे, मोक्ष ईश्यामी मा सोचे। तू सोच मत, चिंता मत कर। अल्लाह कह दिया अब करीसी वचनम था, आप जो कहोगे वही करूंगा, बस करीसी वचनम था, आप कहोगे वही करूंगा। मेरे होगा नहीं तो मैं करूं, मेरी तरफ से मैं कमी रखूंगा नहीं, मेरे होगा नहीं मैं क्या करूं। सिवाय आपके मेरी कोई इच्छा नहीं, और इच्छा नहीं, मेरे से होता नहीं। अब मेरे से होता नहीं करने में क्या सो रहा है बताओ। ये नाथ मेरे से होता नहीं, अपना जोर पूरा हो, निमित्त मात्रम भव, सभ्य शासन, सभ्य शासन दोनों आदर मान चलो, निमित्त मात्र बन जाओ। एक बात पूछी किसी ने कि अनजान पने में गर्भपात कर दिया, पाप कर दिया, क्या करे। सच्चे हृदय पश्चाताप, सच्चे हृदय पश्चाताप, फिर राम राम राम राम राम राम, ऐसा पाप मैंने कर दिया, हे नाथ अब कभी नहीं करूंगा, हे नाथ मैं कभी नहीं करूं, हे नाथ मैं कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा, भूल हो गई, हे नाथ हो गई, सब खत्म हो जाए, सब खत्म हो जाएगा, प्रायश्चित हो जाएगा, प्रायश्चित हो जाएगा। अपनी गलती हो गई, तीन बात में गलती हो गई, प्रत्यक्ष अपने अनुभव है, मैंने प्रत्यक्ष गलती की, प्रत्यक्ष गलती हो गई, एक बात। दूसरी है नाथ अब आगे करूंगा नहीं, ऐसी गलती करूंगा नहीं, दंड तो देना हो दे दो। तीन बात, तीन गलती हो गई और मैंने गलती करी, राम राम राम राम राम, ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, पश्चाताप, दुख होना चाहिए, मैंने दुख, और अगर ही करूंगा नहीं करेंगे। तीन बात, तीन बात। सब माफ हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सरलता से कह दो हे नाथ मैंने गलती कर दी, गलती हुई, ये पक्की बात हृदय से स्वीकार कर लो, गलती हुई मेरे से हुई, और हे नाथ मेरे से नहीं हुई, मेरे से हो गई महाराज, अब करूंगा नहीं, अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा। जिस किसी के भी जो उद्धार होता है, कल्याण होता है, केवल भगवान के करने से होता है, अपने करने से नहीं होता है। अपने में इतनी ताकत नहीं है, अपने किए हुए कर्मों के नाश करने की शक्ति भी नहीं है। भगवान कहते हैं अर्जुन को कहा सर्वधर्म पर माँ मेरे कम शरणम ब्रज अंत सर्व पाप विमोह, सर्व पाप विमोह, सर्व पाप विमोह, चिंता मत कर, चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद जाओ सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, सब काम भगवान करे। धोबी होता है वो कपड़े धोता है, मैला खूब मैला होता है और धोने में आनंद आता है, उनको आनंद आता है, निकलता है मैल निकलता है, आनंद आता है। ऐसे भगवान को आनंद आएगा आपको शुद्ध करने में, आपको पवित्र बनाने में आनंद आएगा, कैसी बड़ी बात है, भगवान को आनंद आएगा। मैला कपड़े धोए नहीं, शुद्ध कपड़े धोने में आनंद जाता है, ज्यादा मैला हो धोए तो आनंद आता है। बोलो कैसी बढ़िया बात है, भगवान कह दो मेरे से नहीं होता, मैं ये तेरे करने जरूरत नहीं, तू चाहता है बस इतनी बात चाहिए, तेरे घर की इतनी बात चाहिए बस, इतनी एक ही, सब मैं करूंगा, सब भगवान कहते मैं करूंगा। कैसी मौजी बात है, कितनी पक्की बात है, कितनी सच्ची बात है, कितनी अच्छी बात है। तू चिंता मत कर, एक 16 बताया मेरा, एक 18 बताया, दो बार गया और मार सोचा, मार शोक मत कर, देवी संपत्ति प्राप्त हो जाए, साधन वगैरह ठीक बने हो जाएगा, कि मैं सो तो जाऊंगा हो जाएगा, तू चिंता मत कर। कितना शोषण है और क्या चाहिए, तो साधन सामग्री भी मैं दूंगा, सिद्धि भी मैं दूंगा, मत प्रसाद अब आप में होती शासन पद्मी, मत प्रसाद परामशान मत प्रसाद, साधन सामग्री भी मेरे के पास मिलेगी, मुक्त भी मेरे के पास होगा, मुफ्त में सब मुफ्त में, गीता सबका हसे तो धर्मान कैसे, मेरा काम नहीं करेगा, मेरा कड़ा नहीं करेगा, पतन हो जाएगा, अर्जुन का भी कायदा नहीं है, पतन हो जाएगा, ये मेरे भरोसे करते, मेरे बुढ़ा थे, आप जाना महाराज सब मैं करूंगा, सब तेरे चिंता नहीं करनी, तुम चिंता करी मत, आप चिंता रहे तो हो जाओ, भगवान राजी हो जाएंगे, एक चिंता रहे तो जाओ, कितनी मौज की बात है, इनके सिवाय आपको क्या चाहिए और क्या चाहिए, हे महाराज आप चाहिए। मैंने दो किया राम राम राम राम गजब कर दिया, मैंने अवगुण कर दिया, अब नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, बस भगवान जी सब ठीक है, अब ठीक हो गया, नाम जप करो, नाम जप किया जो कोई पाप आ गया, नाम राम राम राम राम राम रात और दिन लग जाओ इसे, हे नाथ हे नाथ, नाम नोस्ते यावती शक्ति माँ पवेर हरने हरे तात तावत करतु न सकलोती पातगम पातकी जना करतु न सकलोती, पापी से पापी आदमी उतने पाप कर नहीं सकता, जितनी पाप नाश करने की शक्ति भगवान के नाम में है। बोलो इतनी सस्ती बात क्या करेगी, तावत करतु न सकलोती पातगम पातकी जना, नाम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, बस हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, कितनी शुभ बात है। कठिन न बताओ, कठिन लग गया एकदम, लग जाओ भगवान में, सब काम हो जाएगा, बड़ी मौज होगी, आनंद होगा, आपका सुधार, दुनिया का सुधार, सबका सुधार। यार अपने कुछ जोर ही नहीं है, अपने कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, इतनी शुभ बात है एकदम। हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे नाथ हे नाथ, एक भगवान को याद करो बस। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, मौसम कौन कुटिल खल कामे, जिन तरु दियो ताई बिसरायो ऐसो नमक हरामे। मौसम कौन कुटिल खल कामे, सब मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, संदेह नहीं है इसमें। मोक्ष विषय में मां सोचा, मैं मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत कर, हम चिंता क्यों करें, भगवान कह रहे थे हम चिंता क्यों करें, चिंता करो आप, उद्योग करो आप, मैं क्या करूं, मैं नहीं बना, आप जानो आपका काम जाने। कितनी सुगम बात, कितनी सरल बात, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, मेरे प्रभु कहने मात्र से भगवान पर कितनी जिम्मेवारी आ जाती है, सब जिम्मेवारी भगवान पर आ जाए। हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, आप कितने फ्री हो जाते, खुले हो जाते, आप छूट जाते, आप बड़े शुभ बात है, सरल बात है। और मैं क्या कहूँ नाथ, मेरे से होता हो गए, जितने मैं कमी रखू मत, आपसे जितना हो सके उसमें कमी मत रखो, सब हो नहीं सकता कह दो, आप कर सकते हो, आप में ताकत है, आप में सामर्थ्य है, आप ऐसे मान लीजिए सामर्थ्य है, आप मनुष्य शरीर मिला है उसमें योग्यता है, भगवान ने विवेक दिया है, शक्ति दी है, योग्यता दी है, होते हुए भी मैं कह नहीं कर सकता, ऐसा आपको अनुभव होता है कह दो, और अपनी शक्ति लगा दो और कह दो महाराज भगवान की कृपा से हो जाएगा सब। कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की, आप बोलो आपको जोर क्या आया बताओ, भगवान से कह दो, तत्व ज्ञान चाहो तो तत्व ज्ञान हो जाए, दर्शन चाहो दर्शन हो जाए, मुक्ति चाहो मुक्ति हो जाए, प्रेम चाहो प्रेम हो जाए। मनुष्य शरीर दिया है ये भगवान ने कृपा करके दिया है, कर्मों का फल नहीं है, ऐसे भगवान की कृपा है। अब जे दिया जिसे भी है वही काम करा लो महाराज, आप करवा सने पड़ जाओ पड़ जाओ, भगवान दिखे नहीं दिखे, काम करे न करे, कुछ बेहतर नहीं, आप पड़ जाओ सने पर, चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, जयो सो प्रतिपाल हे राव दास गोविंद, मोमन सदा आनंद। भरोसा भगवान का, भरोसा चाहे दूसरों को करो, मेरे को राम को नाम करे कल्याण फलो, भरोसो चाहे दूसरो शो करो, शंकर साग जो राख लो, मैं कुछ बात रखता हूं तो भगवान शंकर साग से, शंकर बाबू भैया शंकर उषा से क्यों कहा, शंकर के सिर पर रहते गंगा जी, अरे गंगा जी उठो गंगा जी उठो, सच्ची बात गंगा जी उठो गंगा जी, तो वही गंगा जल उठा उसी में गाने उसी में गाना बस सिर पर गंगा जी है सच्ची गाना शंकर साखी चूरा सिर पर गंगा जी है सच्ची बात है शंकर साख जो राख वो तो जी करो जीव गलती नहीं है कोटी की भी जीव गलती रहेगी आंगड़े बन जाएगी हाथ गल जाएगा पाए गल जाए जीव नहीं गलती जीव गल जाएगी झूठ कहो तो जीव गल जाएगी कितनी बढ़िया बात है कितनी सुगम बात है कितनी बढ़िया बात मनुष्य जन्म दे दिया शक्ति दे दी आपने भेड़ा विवेक है वो शक्ति अर्पण कर दो और वो अर्पण हो जाओ अपनी तरफ से ये कर दो। एक पुस्तक मैंने पढ़ा आप क्या पसंद करते हो आप संसार पसंद करते हो भगवान पसंद करते हो भलाई पसंद कर रहे हो बुराई पसंद करते हो आप पसंद क्या आप बताओ बुराई पसंद करते हो तो भलाई क्यों चाहते हो बुराई पसंद है तो भलाई क्यों चाहते हो अरे भलाई पसंद है तो बुराई करने जरूरत नहीं संसार को चाहते हो भगवान को कि भगवान को आप जो सब कहते हैं सब भगवान कर देंगे सब काम भगवान करेंगे ऊंट पर चढ़ा है और वो जाओ सिर पर बीच में पिसा जाता हूं तुम्हें टोपी में पगड़ी में उतार देंगे कैसी फौजी बात वो जो सब भगवान पर है आप चिंता करते हो वो गलती करते हो आप चिंता मत करो भगवान के भरोसे मैंने छोड़ दिया महाराज आपके भरोसे सब भगवान करेंगे हे नाथ हे नाथ हे नाथ बच्चा होता है माँ माँ माँ कहता है और कुछ नहीं करता हो वो एक नाम में सब काम पड़ा हुआ है ऐसे भगवान का नाम ले हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु माम एकम शरणम व्रजा माम एकम शरणम व्रजा हम तो सर्व पाप है विमुख श्यामी मां सोचा सब पापों से मुझे तुम चिंता मत करो ऐसा कौन मिलेगा उमा राम असम हेतु जग माही गुरु पितु मातु बंधु खूब नहीं उमा राम असम हेतु जग माही गुरु पितु मातु बंधु खूब नहीं भरोसा करो महाराज आप जाना मौजूद हमें चिंता नहीं हम कह काम करे थे भगवान मौज करो आप काम करे भगवान मौज करो आप ये पाते आ गया बस काम कहे भगवान मौज भगवान कितनी बड़ी बात है हमारे क्या रहे हमारे मौज रही आनंद रही आप जानो आप कब जाने नरकों में ले जाओ स्वर्ग में ले जाओ वैकुंठ में ले जाओ मृत्यु लोग में रखो मर जा रखो अपने सबदा दे दिया अपने अपनी चिंता कोई नहीं कितनी मौज की बात है कितनी अगली बात है इसमें करना क्या बोले भगवान है मेरे है भगवान मेरे है केवल भगवान मेरे है और कोई हड्डियां भी सब सूझ जैसे हड्डियां ये संसार ये पदार्थ ये कुटुंब ये धन ये मकान हमारे कुछ है नहीं सब छूट रहे हैं सब छूट रहे हैं छूट रहे हैं जितनी उम्र आई इतने इतने छूट गए कौस्तुभ बाकी है सब छूट गया कोई है ही नहीं अपनी कोई चीज अपनी है ही नहीं संसार में कोई चीज अपनी नहीं है अनंत ब्रह्मांडों को देखने पर भी हमारी चीज कोई है ही नहीं तुम जानो तुम्हारा काम जाने मौज मौज अपनी है काम काम सब तुम्हारा है ऐसी पूंद मिलेगी नहीं कहा मौका मिलेगा तो बताओ ऐसा मौका कहा मिलेगा हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु। इधर से को इधर से, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी, आप जानो आप कब जाने। निश्चिंत हो जाओ, मां सोचे सो, चिंता मत करो। अहंतवाद सर्व पापे में मोक्ष, संपूर्ण पापो समाप्त कर दो, तुम डर मत। ऐसा आश्वासन कहां मिलेगा, तो कौन दे सकता है ऐसा आश्वासन, एक भगवान दे सकते हैं, और किसी की सामर्थ्य नहीं। अरे वे साफ कह रहे हैं, साफ कह रहे हैं, तो चिंता मत करो। मौज हो गई, मौज आनंद हो गया। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हरदम मस्त, हरदम मस्त रहो। भगवान ने मनुष्य चिंता दीन दयाल को मोहन सदान चाहे और सौ प्रतिपाल श्री रामदास गुरु में चिंता दीन दयाल को, कितनी बढ़िया बात। इसमें जोर क्या है, करे वह ताकत करो, खूब भजन करो, जप करो, कीर्तन करो, भगवान को याद करो, समाधि लगाओ, जो कर सको जो करो, पूरा भगवान करेंगे सब असली काम। कि कर जो करते जाओ, और जितना वो है अगर महाराज हमारे होता नहीं, होता नहीं, वो आपको करना नहीं, आपको करना ही नहीं, आपको करना ही उतना ही जितना आप कर सकते हो, और कुछ नहीं करना। कितनी सुगम बात, कितनी अब वो तो इसे सोरी बात क्या चाहो, मुफ्त बदलना है, मुफ्त में आप साहब, ये बात है महाराज, एकदम बात संदेह बिल्कुल मत करो। गीता ने कहा है, अगर नहीं होगा तो भगवान ने लाज होगी, सर्व उसको है, हमारे क्या है, हमारे जाएगी लाज तिहारी नाथ, मेरे को भी मिलेगो, वो पति पास पास गया तुम पति, अब पता जाएगी तिहारी, सूर्य के सामने लाज मरो को देखोगे दुर्गता उगारी, क्या शर्म नहीं आई अब, सब काम आप मेरे भरोसे, निश्चिंत हो जाओ, निश्चिंत निर्भय निसंकोच, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। इसमें क्या आप क्या भेजती हो, क्या भेजती हो तो इसमें क्या कठिनता है, बताओ कठिनता बताओ, इसमें कोई बेइज्जती है, और ये इज्जत करोगा, इज्जत का क्या करोगे, और करो उद्योग करो, आप चिंता उद्योग करो, भगवान की मना नहीं है, पूरा काम सब भगवान करेंगे, आनंद की बात। मन तो क्यों पछतावे श्री परशी गोपाल बेड़ा पार लगावे रे, मन तो क्यों पछतावे रे, ओ मन तो क्यों पछतावे, पर श्री गो पाल बेड़ा, सिर पर श्री गो पाल बेड़ा पार लगावे रे, बेड़ा पार लगावे रे, मन तो क्यों पछतावे रे, हो मन तो करनी को याद करूं जब जीव घबरावे रे निज करनी को याद करूं जब जीव घबरावे रे ए जी प्रभु की महिमा सुन सुन मन में प्रभु की महिमा मन में धीरज आवे रे हो मन में धीरज आवे रे मन तू क्यों पछतावे रे हो मन तू क्यों पछतावे सिर पर श्री गोपाल तेरा पर लगावे रे भाई सिर पर श्री गोपाल पाल लगावे रे मन तू क्यों पछतावे रे ओ मन तू क्यों पछतावे शरणागत की लाज तो सब ही ने आवे रे हाँ शरणागत की लाज तो सब ही रे लोक को नाथ लाज हरी नाय गमावे रे तीन लोक को नाथ लाज हरी नाय गमावे रे मन तू क्यों पछतावे रे ओ मन तू क्यों पछतावे सिर पर श्री पाल बेड़ा सिर पर पाल बेड़ा पार लगावे रे हो बेड़ा पार लगावे रे हो मन तू क्यों पछतावे रे हो मन तू क्यों पछतावे जो कोई अनन्य मन से प्रभु को ध्यान लगावे रे भाई जो कोई अनन्य मन से प्रभु को ध्यान लगावे रे वाके घर को योग से महरी आपनी भावे रे वाके घर को योग छे महरी अपनी भावे रे मन तू क्यों पछतावे रे ओ मन तू क्यों पछतावे रे हाँ सिर पर श्री गो पाल बेड़ा सिर पर पाल बेड़ा पाल लगावे रे हो बेड़ा पाल लगावे रे मन तू क्यों पछतावे रे हो मन तू क्यों पछतावे जो मेरा अपराध गिनो तो अंतन आवे रे जो अपराध गिनो तो अंतन आवे रे ऐसो दीन दयाल हरी चित एकन लावे रे ऐसो दीन दयाल हरी चित एकन लावे रे मन तू तू पछतावे मन तू क्यों पछतावे रे सिर पर श्री गोपाल तेरा पार लगावे रे भाई सिर पर श्री गोपाल तेरा पार लगावे रे मन तू क्यों पछतावे पतित उदाहरण बीरद हरि को वेद बतावे रे पतित उदाहरण बिरग प्रभु को गरीब के काज बिरद हरि नायल जावे रे मो गरीब के काज बिरद हरि नायल जावे रे मन तू क्यों पछतावे रे मन तू क्यों पछतावे रे सिर पर श्री गोपाल बेड़ा सिर पर गोपाल बेड़ा पार लगावे रे हो बेड़ा पार लगावे रे मन तू क्यों पछतावे रे हो मन तू क्यों पछतावे महिमा अपरम पार तो सुर नर मुनि गावे रे महिमा अपरम पार तो सुर नर गावे रे ऐसो नंद किशोर भगत की ओढ़ निभावे रे ऐसो नंद किशोर भगत की ओढ़ निभावे रे मन तू क्यों पछतावे रे ओ मन तू क्यों पछतावे सिर पर श्री गोपाल बेड़ा सिर पर बेड़ा पार लगावे रे ओ बेड़ा पार निवास भगत की त्रास मिटावे रे वो है रमा निवास भगत की त्रास मिटावे तू मत होए उदास प्यारे तू मत होए उदास कृष्ण को दास कहावे रे कृष्ण को दास कहावे रे ओ कृष्ण को दास कहावे रे मन तू क्यों पछतावे रे ओ मन तू क्यों पछतावे सिर पर श्री गोपाल बेड़ा सिर पर पाल बेड़ा पार लगावे रे ओ बेड़ा पार लगावे मन तू क्यों पछतावे रे ओ मन तू क्यों मैं तुम्हारे राम जी का राम जी है मारा रे मैं तुम्हारे राम जी का राम जी ओ राम जी है मारा मन लागे घर माने लागे घना प्यारे मैं तुम्हारे राम जी का राम जी है मारा रे मैं तो राम जी है मारा माना राम जी मारा माने लागे घना प्यारा माने लागे घना प्यारा माने लागे घना प्यारा रे मैं तुम्हारे राम ओ राम जी है मारा रे मैं तुम्हारे राम जी का राम जी है मारा रे मैं तुम्हारे राम जी है मारा राम जी मारा माने लागे घना प्यारा लागे घना प्यारा माने लागे घना प्यारा रे मैं तुम्हारे राम जी का राम जी मारा हूँ मैं राम जी है मारा रे मैं तो मारे राम जी है मारा मैं तो मारे सियावर राम चंद्र की जय मोर मुकुट वंशी वाली। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2056 29 मई 1999 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम